kohteestaan. Irroittaa kätensä hänen takapuolestaan. On korkari, on leggari, on glitteri, teko ripsi, irto hiuksi, juo kuohari, ota kuvi, on niin siisti olla aikuisi. Olisiko crazy olla ystäviä, koska nähtäis.